आँखों में क्या चेहरा दिलरुबा धड़कन तेरी आँखों में क्या चेहरा तेरा दिल में क्या दिलरुबा धड़कन तेरी मेरे लबों पे है तेरी बातें कांटे से अब तो कटती न रातें क्या दिलरुबा धड़कन तेरी आँखों में क्या चेहरा तेरा